uciekam od stada, które spada w przepaść. Nie chcę zawrócić. Owczy pęd, dobre czasy dla złych ludzi, a z brudnych serc płynie czysta krew, której nigdy nie kupisz. Piękny dzień, idę stąd jak najdalej od ulic. Dziki tygrys uciekł z zoo po to, by wrócić do dżungli. Kość w próżni, brakuje grawitacji, doprowadzi mnie do autodestrukcji. Nadmiar informacji, potrzebuję prawdy bardziej niż pieniędzy banki. Plastik zalał świat, rządzą nami lalki Barbie. Dobrze, że mam trochę dobrej gandzi na blanta. Wystarczy, jak się skończy, wcale nie pojadę do Holandii. Będę tak gadał, nie oddamy Mali bez walki. Za to, że ją posiadam, jutro mogę pójść za kratki. Chuj, zajaram, spalę z ostrym cały system prawny. Słyszałeś marihuna N? Kto ma tu chore jazdy? Jestem wolny i świadomy swoich racji. Chyba pan premier potrzebuje bardziej ode mnie wakacji. Zrzućmy się na samolot do Anglii. Może jakiś hajsik ze zmywarki wpadnie panu przy okazji. Już cię nie ochronią, zareglowane drzwi. Nieraz okradali mnie, nieraz okradałem ich. Biorę klucze, telefon, kilka płyt i drobne. No to w drogę po swoje, żeby żyć spokojnie. Nie ma neonów, co miastu podarują blask. Myślę, widząc pustostany na tle biurowców ze szkła. Oby szlak je trafił, biorę w garść miedziaki. Tyle mam, mogę tym cisnąć prosto w twarz bogatym. Ich punkt liczenia na cud, mimo prób niepowodzeń wiem, w którą idę stronę. Łódź, grunt, teren mój, brud, beton, zimą chłód. Plus kilka dróg, których bym nie polecał na co dzień. Dla dzieci z dobrych domów żyłem w zoo. W efekcie blok przedstawił mi życie niczym zło. Konieczne, więc unoszę swoją głowę, jak i wzrok w powietrze. Pięści gotowe do walki, moja broń to respekt. Pewnie zabiorę tą prawdę do piekła. Jeśli czas leczy rany, no to rap je pogłębia. Widzisz, mam ją na rękach, to wrząca krew. Chłodny umysł nie pozwala mi, bym poddał się. Bo kto się śmieje? Będzie płakać ostatni. Bo kto się śmieje? Będzie płakać ostatni. I'm feeling so excited. Potencjalnie w niebo wzięte patrzy na nas pokolenie zza firanki. Jest ćwierć biedy, gdy im przyjdzie wytłumaczyć, gdzie jest lewa ręka, prawa noga. Jest pół biedy, kiedy chodzi tylko o to, że najlepiej jest w ogóle nie chorować. Ale kiedyś doświadczymy biedy całej, gdy nam przyjdzie wytłumaczyć im, gdzie czarne jest, a gdzie jest białe.